چلم د چرس ماز دیگر آتا تازه که چرس لالایا زنده نشه که چرس لالایا چلم د چرس ماز دیگر آتا تازه که چرس لالایا زنده نشکه چرسی لانایا زنده نشکه چرسی لانایا دادوستر کی خوشی شی چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا سماتی دادوستر کی خوشی شی چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا خبلو یارانو تور جوڑا سرخانکا چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا زنده نشکه چرسی لالایا بلو یارانو تور جوڑا سرخانکه چرسی لالایا زنده نشکه چرسی لالایا زنده نشکه چرسی لالایا موسم دے چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا شکلے ہوا شکلے موسم دے چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا شو خاگور اخبر فکر نواری لکھا چرسی لالایا زندی نشکا چرسی لالایا زندی نشکه چرسی لالایا نشاط عشق سروائی چلسی لالایا زندی نشکا چلسی لالایا سبانا آرام افغان سلام غزل شزدکا چلسی لالایا زندی نشکا چلسی لالایا زندی نشکا چلسی لالایا زما زما